Kanpaina honekin, desobedientzia zibilak gizarte eraldaketarako tresna bezala duen erabilgarritasuna eta beharra baieztatzen ditugu. Gizan mugimenduak eraldaketarako gailu izan direla eta desobedientzia horretarako erabilitako tresnetako bat dela. Zentzu honetan, gizarretako protesta kolektibo bat eta orokorrean desobedientzia zibila kriminalizatzeak oso eraso larria suposatzen du giza askatasun eta mobilizazio eskubideen aurka. Aldarrikapen ekintza publiko eta ez bortitzetan parte hartzagatik espetxeratuak izateak, argi erakusten du demokraziaz eta hiritarren parte hartzeaz mintzo diren erakundeen beste aurpegia. Horregatik, okupazioa eta beste aldarrikapen batzuk defendatzen ditugunok oso babesgabe gaude, eta gure eskubideen etxengabeko urraketa jasaten ditugu.